răcit. Până când mai stai în lume, viața ta e pe sfârșit. Până când vei sta, o spune. Până când vei sta pierdut, până când mai ai tu viață, vino suflete iubit, la Iisus tu ai speranță. Condamnată lumea piere și spre iad ea se avântă, n-are de Iisus plăcere și de-al său cuvânt n-ascultă. O, ascultă tu chemarea ce ți-o face Dumnezeu. Numai El îți dă salvarea, iartă tot păcatul tău. De milioane sunt acei ce merg spre ea, n-au credință în salvare, cu cel rău se duc și ard. Nu te du pe calea lată, că pe ea sunt foarte mulți. Lată este calea morții, cei ce merg pe ea s-au pierdut. Vino tu pe calea strântă, vino-n grabă ce mai stai, ești chemat să duci o luptă, dar la urmă ajungi în rai. Ești chemat să duci o luptă, dar la urmă ajungi în rai.